na ñew hasan ak husayn na ñew radiyallahu anhum ummu salama neena man tabit ma yent man yent sa sama na duggal ci bir yerenbi sallallahu alayhi wasallam dal ni ñi ñoy sama wa keur allahumma irfa anhum rijsa yalla nga yeketil leen li nga xamantene mom moy ay rijsu moy sobe lepp luy sobe bu mu leen tak kon manam mom bokon na ci lolu mom mo solo tamit hadith bobu nonu radiyallahu anha wa radaha wa anna biha wa ja'ala ala yaqullahu samaha wa ma'waha wallahu ta'ala a'lam. Voilà, même bu lolu amé ñu boré ci ijaza après ci ginnaw bi manam ngir mu mëna sax li nga xamantene manam riwaya bi gëna dëgël wallahu ta'ala dañu nek ci daayira après gulé dédé mo dañu waye ci dañu wa nga né ginaaw ko ko xalé tax ya bo jappo ba bari waral la xalé wa ndax man yak na jappu ndé dédé légui boudé bu mak la ko seen ndax bo musi yak bo yak ndé boko la né wa non ah dafa am lo xamanteni lu mata baye xel la moy sobé laal sobé du yak japp ak lu sobé bi sobé wo le fait simple fait que nga laal ko du yak ñak li nga xamantene mom nga wara def rek mom moy dindiku deng motax hadith bi ne mo hadith abu hurairah radhiyallahu anhu bi nek ci ñaar sax mo ne la yaqballahu salata ahadikum iza ahdatha hatta yatawadda iza ahdatha la wax manam yalla du nangu julil kenn ci yeen su tojale kon waxul su ko sobe laale mais il faut ko toj bi manam juge ci mom hatta tawadda mbete mu japp te laal manam li nga xamantene mom moy ginnaw keur yi nga xamantene moy yu xalé yoyu dega yoyu du yak japp manam laal ko niki non même bu mak manam bi nga xamantene mom moy sobe ak lu sobe sobe wo laal ko du nek lo xamantene day yak hein japp me nak day waral lan dang koy raxas lool mom moy li nga xamantene mom la laat wallahu ta'ala a'lam kon ñu wa vinegar moy liñu wax al khall yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci hadith bu nek ci sahih imam al muslim rahimahullah ni'mal adim al khall est-ce que bi ñeex moy al khall khall moy moy vinegar manam kon vinegar mbir la mo xamantene yentou sallam daf ko apprécier won djuni ni dañ ko don lek ci jamono yi nga xamne mom la yentou sallam do dund mom ci bopam daf ko dan defandiko djuli ni diko defandiko kon vinegar dafa nek lo xamantene ala kulli halin lanna lafna daganna ah li nga xamantene mom moy sobe nak moy sangara sangara mom sobe la mais sangara su soppe ko nek vinegar day nek lo xamantene dafa lap masala bi exactement ak yi nga xamantene ñom ñoko nuru gisoon nañ ko bi nga xamantene ñi ngi gis hadith bi nan hadith bi doon wax nan al ma'u tahurun illa in taghayyara ta'muhu aw rihu aw lawnu bi najasatin tahdusu fihi manam lap manam ndox dafa lap lulul mu am lo xamantene manam daf tiarat nek sobe bo xamantene da fay soppi tiafka gi wala xet gi wala melo bi su fekkentene yoy yep amul dara lu ci sopp manam kon yoy bu ci benn soppe ko bu boba ndox bi day dadi changer até niki nonu yi nga xamantene ñom ñoy mais ndox mom bu démé tamit ba nga xamantene dafa dem ba toxuwat encore complètement manam bañu soppi wat ko day démat ba nga xamantene ba labat manam sobe bu ci nexé bu démé ba labat ndox mi day dal manam buñu démé ba utiliser manam par moyen yi nga xamné mom lañu waxon ci jamono joj bi ci hadith yoy buñu démé par exemple lu démé nekes doli ci ndox mu bare bare bare ba mu soppi ko bu nekkat lu labat tak ak xet gi melu yup dara soppi ko wat bo wa day nekk la lo xamné dafa la dafa lapé labalaté manam ci bobu ñu ci gisé gisoon nañ ni lepp lo xamantene dafa nek sobe suñu démé caractéristique yi nga xamantene mom lay amé ba tax ñu mëna wax ni li ay sobe sobe la bu démé ba yoyu dañ bu woba day daal nek lo xamné dafa lap niki nonu lu lap bu démé ba caractéristique mi daal di soppé ko complètement di nek lenen loolu day daal nek lo xamné day sobe wu comme ni nga xamantene non lañ ko gisé fuqaha maliki rahmatullah alayhi ni ñi wax né masalan tay su fekkentene da nga jël ben ñam ñam bi dem ba forox par exemple day daal di nek lo xamanteni lan sobe la ndax caractéristique mi ci bopam ño soppé ko hatta ay saw saw tay bu fekkontene dafa dem ba ñu transformer ko ba nga xamanteni caractéristique yi nga xamanteni mom la yoré won ci couleur ak ci odeur ak ci goût yoy dañ dem ba soppé ko complètement ba nek lo xamanteni xamé nañ ko né li dafa lap bu boba lool day daal di nek lo xamanteni dafa lan dafa lap manam lepp lo xamantene dafa changer li nga xamantene mom moy caractéristique bi manam dafa changer caractéristique day daal di changer até bi nga xamantene mom lañu tek ci kaw lolu sang vinaigre bu démé bu wulwati ku nek alcool manam bu boba day daal di nek lo xamantene sangara lay daal di don boba day daal nek lu haram ba paré daal nek lo xam dafa sobeu tay boy jëlé bép orange nga pressé ko par exemple wala raisin wala lenen lu mëna don madame manam fiek mi ngi mel ni mu mel nek jus bobu rek boba day daal nek lu lap amma su demé ba soppeku bay mandilaté boba day daal nek lo xamné sobe la mi ngi nonu lolu su wulbuti ko dem nek vinaigre day daal nek parce que vinaigre ci vin lay jogi ci alcool lay jogi manam bu demé ba nek vinaigre boba day daal nek lo xamné dafa lap lolu mak ala bobu dafa nek lo xamné dafa mata baye xel bu ko dafa ñu baña di tout le temps di japp na affaire bi dafa compliqué et cetera dede li qaida la règle la hatta deret gi nga xamantene mom moy deretu ghazal moy gazelle bi ghazal manam deret bobu tay mom lañuy jël defara ci misk manam mom lañuy jël man don transformation bobu nga xamne mom moy opéré wu bu démé ba nga xamne mom lay def nek misk day da nek lo xamne dafa dagan lool mom motax même yi nga xamantene ay ki la motax émulsifiant lañ ko xawma waaw yoy nonou il faut faire très attention parce que systématiquement haramul du systématiquement dafa haram lool mom motax même étudier ni ñi ci yenn ñi yi ci gaay di def sax yoy sax dafa mata xolaat dafa mata xolaat bu baax parce que bu fekkentene damay dem ba nga xamantene couche bi manam ki bi cellule bi da fay transformer wu totalement ba nga xamantene doot lu nekkati lolu nonu nga xamantene mom la jug ci mom la jugé won bo wa day daal di wëlbati ku nekk lo xamantene dafa dagal amma su fekkentene manam comprendre lu woga manam acte la bo xamantene da fay wër wër lo ci manam yi nga xamantene ci yu bare bare la yo xamantene acte bi li dafa labor li nek après wolbati ko nek na sobe wala bok mu nek na lo xamantene sobe la won ci ciossat leg mu wolbati ko nek lo xamantene dafa lap boba da dagan dafa am lu leerut ha wa non gelatine mum baxul bu porcine bi wala vege ki han wala bu bovine bi bu fekenteene yap bi dagan na bu yap bi daganu daganut والله تعالى اعلم واه ديغ نوخ لي دون لي كيسيون بو ماي خلات واه كوم لو ملني الكول ليك ليك داي ام توغ يو خامني دنج لي نان دنج كو تي دوول مي ان ميم تان دنج لي نان بو نكو توغي دي ايفاپور استكو لو لي مي كونسيديري خوغا دا فا ام لو خامتي نو ننج كو باي خيل سيك نيكول تي نيف الكول سوموكو جيلي دوغول كو تي ساما توغ توغ بوبو نونو ميم مو فكنتيني امنا لو ايفاپورو da fay soppi ciakay lima togg wala xet gi wala melo bi bu boba caractéristique bobu nga xamne mo nek ci biir sama ñam bi mom moy sobel li nga xamantene mom moy sama ñam bi ci kaw lolou day da nek lo xamne dafa haram wallahu ta'ala a'lam transformation non lolu borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ci wuté ñi nga xamanteni ñom ñoy fuqaha hanafiyyi ak maliki rahmatullahi alayhim ci gattal ci pour résumer ñom ci seen bop dañuy nek ño xamanteni dañ ne loxol nit bu ci xese ba dugg doot nek ci lo xamanteni lu bax la waye amma ñi nga xamanteni ñom ñoy fuqaha wo maliki et ko fuqaha shafi'i ak hana parce que ñom lan lañ fan lañ tektelo ci premier hadith bi nga xamanteni mom mo nek suñu manam buntu bi ñu wara dugg buñu génné suñu buntu bi ñu nek inshallah buntu bi ñu wara dugg mom moy babu izarat najasati wa bayanha moy hadith bobu nga xamné yenen tibi sallallahu alayhi wasallam anas ibn malik radiyallahu anhu daf ni yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laj su'ila anin nabiy sallallahu alayhi wasallam anil khamri tuttakhadhu khallan qala la yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laj ne ko sangara manam bo xamantene manam ci mbirum sangara bo xamantene dañ ko soppi def ko li nga xamantene mom moy lan khall binegar mune la dedet manam moy kon bu len ko def kon ci kaw lolou xam nañu ni julit du dagan muy lan mu koy jëfëndiko manam muy dem di ci liggey amma nak ñi nga xamantene même hatta hanabilay rahmatullahi tam dañ koy ñom dañ ci bok na ci rigueur biñ ci indi ci walu gogu non ala kulli hal mais ñi nga xamantene daganal nañ ko moy fuqaha shafi'i hanabilay rahmatullahi alayhi man hanafi la bu go hanafi ak maliki mais fuqaha shafi'i hanabilay rahmatullahi ñom benen côté bi lañ xolé moy le fait que tout simplement yenenti bi sallalahu alayhi wasallam daali wax ci hadith benen bi bu nek sahih imam muslim rahimahullah daani kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram manam lepp lo xamantene day mandilata lolou sangara lu tub te lepp luy mandilata dafa haram kon ci kaw lolou manam kon acte bi parce que dafa am ben qaida fiqhiya bo xamantene dafa am solo moy al hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman amna ñu xeytu dara wujudan wa adaman manam al hukmu moy atté day wër wërlo andak cause bi tax tax bi wujudan wa adaman su fi atté bi nekké mu dagan manam atté bi nefi su fi atté bi nekku atté bi du fi nek comme niñ ko xamé moy cause yi dañuy engendrer effet voilà kon su fi cause bi tax effet bi nekke cause acte effet bi dafa fini mais su fekkene lan cause bi dafa dakk effet bi day lan day dal dakk legui nak lool mom moy li nga xamne moy xayda bobu legui ci kaw lool kon lan motax sangar haram est ce que raison lañ ko defare lool mom motax wala dafa fekkene dañ ko defare dafa am transformation chimique du lool lan motax day lan day mandilat lepp lo xamantene da fay mandilata sangara la lepp lo xamantene day mandilata dafa haram kon fofu moy illa bi lolou moy tax tax bi kon ci kaw lolou nak bu boba bu ci loxol nit duggé dañ nan dafa haram mais du lan lutax mu baña dagana jëfëndiko au moment où nga tégon ko fé ba jant bi jël ko changer ko ba mu nek vinegar ak nga duggal ko ci machine bi mu nek wëlbeutiku nek vinegar lan moy différence amul différence au moment où cause bi mi ngi fi ak effet bi ñi ngi fi mom moy lan mom moy nekatul sang li vinegar la wala du vinegar la comme vinegar la nak kon nak day fi dokoy jëfëndiko comme ni nga xamne non lañ ko gisse won ci hadith ban bi wax ci la yaghsil ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junub la yaghtasil ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junub hadith abu hurairah radhiyallahu anhu ak hadith yi nga xamantene ak ñom ñoo ci tek ak moy yi mu bokkolon biñ ko gisee non lolou gisoon nañ ne ha bu fekente ne ndox manam ndox mi le fait que manam ndox mi su fekente ne kon labna manam le fait que par exemple ndox mu bari nit ki sawna ci ndox mi dafa bari ba nga xam me ciak ngay xeg ngay melo yu soppekul amul problème le simple fait que tout sobe dugg ci par exemple taxul mu soppeku fi tamit lolou lañuy wax la même chose manam lo moma u ciafka gi mi ngi ciafka gi xeb ngay melo yu soppekul baxna fi tamit dañ nan au moment où lan mbir mi vinegar la te kenn munul wedine li vinegar la day da nek lo xamantene lan dafa dagal ndax yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo wax ni ni'mal adimul khallu est ce que neex ni han nga xamantene mom moy han vinegar wallahu ta'ala a'lam su fekkentene alcool bi dañ ko ci def bu boba ci lay harame mais su fekkentene alcool bi def fa jugge def parce que dafa jugé ci alcool dem nek vinegar bu wowa lay daal di nek lo xamantene dafa dagal au moment où vinegar la té transformation bo gis dina am pourcentage bu néw ci lan ci li nga xamantene mom moy origine lool la lool mom motax manam mais au moment où vinegar la rek lool day daal nek lo xamantene dafa dagal amma tudé nak ci biir transformation bi lañ ci dugalale alcool bi pour mu am lu ci dessalé bu boba lolu day daal nek lo xamne dafa haram wallahu ta'ala a'lam wa bismillah wa fait dama won doon lacc premier khar khar wa ni khar bi daal di febar daal amon ben blessure ci tank wa Fa fa jari fa fa wa ni buralna ci kam mo na jara ma ko ya ma bu yegene da fa am blessure non nako yobou ci dem ko rayon defamay yu ngam wa tem wa su fekente ne daf ko ray mo ma bi nga xamantene biewagul manam nekul ne instant bi ni manam mi ngi sukura tak yoy manam pa mo ma bok mais su fekente ne fever bi dafa garaw rek lolou gar amul ben problème meun nagn ko rend au moment wu xar la parce que incertitude bi mi ngi fi ci ne day dé wala du dé amma su fekkante ne manam certitude diéwo mi ngi fi parce que mi ngi sukurat mom ci jëmmi bopam manam mi ngi ni di sukurat déwagut day waja dé té instant bi ni manam danaka ray gi ngi koy ray du dara manam déna rek manam mom danaka waaw ba manam dal dafa am limite waaw bo xamé ni ci dé la jëm mën nga ko rendi mais moment bi mi dé moment bob mom wala nga gis ko comme muy fekkatu nonu di ki di danu di par exemple bob boko rey baxul non baxul gay vraiment dama ñu gi kan Sénégal non non non mais non mais ça dépend non baxa non ñaari catégorie la ah wa c'est vrai non gay non non mais roh bi ngi genn parce que roh bi motax muy fekkatu roh bi genn motax muy fekkatu non non non non parce que xam nga dafa am différence entre fièvre nak ba dañ nan ki de bu mako bayyi waté tuti dana dé ak mi ngi dé du ben ñaar yoy du ben wa bismillah wa ci koor gi inshallah wa ngi jégué ci dafa am xeyna question bo xamne dafa ñu jaar na leena ñu jëm ci walu tarawih yi da wono la est ce ki nga xamantene ni da ne comme que legui dañuy guddé julli ay 23 ben minuit moins da dafa bëgg dem julli ji ci jakk ji moy tarawih moy nafile ñi def ci koor est ce mom man na considérer né mom bu démé dulé ñom tarawih té gé jotagul est ce man na considérer julli bobu que né man na ko def tarawih bismillah alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وله xam nga nafila guddi mi ngi tambali ginnaw timis nafila guddi mi ngi tambali ginnaw timis borom xom xom yi rahmatullah alayhi wuti nañ sax ndax ku witar bala ge di nga am witar wala deet manam nafila guddi moma bobu la kon ci kaw lolu bu fekente ne meun nga dem nafila ndo ak ñom nga considérer parti bobu nafila so paré nga dogu bu heureu ge joté nga julli ge après nga continuer ñom nafila lolu ku ko def tamit limu def nek na lo xamantene lo bax la wallahu ta'ala salam la benen la bon ci ben way feba bon feba bi dafa lacc do dor gan legi ñuy lacc naka la na acc bi ne l'islam ci do dor gan do dor gan ne deug ni question bi ma wala ci ko ni ngi deug na bon question bi moy ben way dafa febar legui mu laaj do dor gan mu laaj nak ak mu dire sa ci do dor gan question la bo xamantene question actualité la té question la bo xamanténe bu am solo la sa borom subhanahu wa ta'ala dafa bind kenn ku ci né da ko bindul bopam yalla mom jami moy rabbul alamin moy rabbul ibad ba para dafa bindu nit ku nek da ko bindul bopam ngir mu diko lan ngir mu diko jamm wa ma khalaqtu jinnan fa illa li ya'buduni nit ki li nga xamantene mom la wara xam moy mom momul bopam nit yalla moko lan mom tafarrufat manam moy soppandiku manipulation ak administration bi mi def ci bopam dafa wara nek lo xamanteni sharia moko digal iblis bi nga xamanteni yalla da ko rebb mun la anahu allah wa qala la attakhizanna min ibadika nasiban mafruda la udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanu an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa allah iblis biko borom bi subhanahu wa ta'ala rebbe dafa ni ginnani dina fexé ba doomu adama yi dina fexé ba jël ci cieur bi nga xamantene mo wara dem sawara bi nga dogal mune la udillannahum dina len sank wala ummaniyannahum jinnani dina len mebedlo sen aduna yeb ñukoy mebed diko teureul projet wala amurannahum ti jinnani dina len digal falayu battikunna agana am dañuy njof ñi nga xamantene ñom ñoy jurgi wala amurannahum ti jinnani dina len digal falayu ghayrun khalqallah jinnani dina len sopp minum yalla iblis li mom moy projet manam li mom moy amna nuñ koy waxe ki de route feuille de route feuille de route pour meuna yobou nit ñi safara feuille de route mo ngok organe boko daggé jël ko jox ko kenen moy soppi nga lan bindum yalla tik neeku ci parce que yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa téral li ñu wax al musla moy nga am karaw ci sa yeen yi wala ci fenn ci kaw yaram be yoy nga daggu ko yoy nonu da koy téré epic wa epilation wa ak yeen yi nga xamne yimu wax ne ya yanabi sallallahu alaihi wasallam la'ana allah alwasilata walmustawsila walwasimata walmustawsima walwasima walmustawsima ha walmutafallijati almughayyirat khalqallah yanabi sallallahu alaihi wasallam muné hadith abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu ci sahih imam al-bukhari rahimahullah muné yalla ta borom subhanahu wa ta'ala rebbuna ki nga xamantene moy jokk karawam ak kiko koy jokkal ki nga xamantene mom moy jamu yi ak kiko koy defal ki nga xamantene mom moy yeen yi mo koy wat ak kiko koy defal kiko koy deflu parce que kiko koy def moy ci defalate kiko koy deflu moy nit ki koy defal ak kay joxe khalisam pour ne defal defiko ak kay joxe ndigal koko koy deflu wa kay ku yobu soxnam ne ko nega tawarkal demal coiffeur nangam ci nga ak ñi nga xamantene dañuy moy yatt seen bëñ yi moy mu ne al mughayyirat khalqallah ñi nga am dañuy soppi mindu yalla legi soppi mindum yalla ci lool ak daggu aw ciirub lemu yobou ko fenen bu gëna ban mo gëna reuy su re yi mu wax la wax ne ñom de ay soppi mindum yalla la mo waral yalla rebb leen jël ab ciirub lamu yobou ko jox ko kenen ban mo ci gëna nek soppi mindum yalla benen bi moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam dafa wax ci hadithu ya aisha radhiyallahu anha bu nek sax imam muslim rahimahullah mun kasrul azmi maytan kasra azmil mayit ka kasriha hayyan dam yahu khude mo nga dam ko mi dund ñoyam ñoyam kon bul ne de na ba pare mën nañ ko dag yobbu ko amul wañeku wala nga ni ki de mo gën ki dund mo gën ki de dedet parce que ki de ku bax mo gën kuy dund te bon té dé du dara luddul toxo ci ben aduna dem ci benen lool rek la lool moy dé moy toxo bi nit ki toxo ci aduna dem ci benen aduna bokku na tamit ci li nga xamantene mom mokay manam moy vraiment wané né don d'organe nekkut lo xamantene lu bax la moy li nga xamantene mom lañ xam ci do d'organe yiñu expérimenté buñ ko xolé surtout greffe xol xol yi cœur yi day gis ay exemple yu bari am nañ ci comme ko xamantene par exemple dañu jël ben way bo xamantene dañ ko ray ben xalé xalé la sax kiko ray mom dañ ko ray buñ ko rayé légui ñu jël xolam greffe ko kenen no kokku mag la keneen ki moy xalé juif bi ak benen xalé moy mais ki dañu jël xolam jox ko keneen ko xamantene dafa mi ngi dund mais le fait que muy nek tout temps ci ragal waji manam ki dund legi foko fekk day tit ba pare day imaginer scène de crime bobu manam da koy gis day mel ku koy gis de telle sorte que dafa dem ba indiquer ni ki moma ray wa manam ba tax ñu japp waaji nga xamne mo rayon ku jëk ko melni comme lako doon voilà dafa dem ba mën ko xamé ba bari ki la ba xamé ko ba dem ba ba japp ko bok ha kiko jox xol bi wa kiko jox xol bi kiko rayon amna tamit jigen ni par exemple goor go xamantene par exemple mom dañu jël xolu jigen def ko ci mom day gis mu commencé am ay habitude du femme yi wa di bëgg yi jigen ñi bëgg di bëgg ha am ben enfant palestinien bo xamantene mom dañ ko joxone xolu ben juif xalé juif mu muju ba yi juif yi bëgg rek lay bëgg légui sen ñam yi lay bëgg di lek sen ci lool motax danger bi nga xamantene mo ci ne sik nekul ci ne ci ñaari ka yu mujj koku deewon mo gën parce que après day mujj di am habitude yo xamne di def yo xamantene fam ko jëme musiba naru lay la comme niñ koy waxe ak yenen yo xamanteni yep dañuy tektale manam ni nga xamanteni non la mbir momu mel yalla kenn ku ci nek dafa am num la bindé ba paré bindul dara pour dara mënoné rein bi par exemple dama koy jël jox ko kenen parce que ñaari rein benn bi rek mom lay soxla dedet parce que sik nek ku ci na am na lutax yalla bind ko rawati na né dang ko momu rawati na né momu xam nga li nit momu mënu ko mayé dafa am lu am solo moy liñu wax hiba xam nga tay bu nit ki nek liñu wax al wala moy tay bu mu amé sans ben jam ma dat koy gorel suma ko gorelé day am ben relation bu ñuy lié bu ñu tuddé al wala partenariat la bo xamantene mo ñuy lié bay tax ba suma amul sama mbokk yi kuma doon mom momay doon momit su déwé amul bokkam yi kuko doon wala bok ñu doon ba mu def té man ma fay goor man kété ñe ndax yeneen mbokk yi fi dund yépp ay jigen lañ man may jël li ci dess comprendre lolu relation de partenariat bobu dañ koy don nanté nak manam nit ki da koy don parce que nit ki dok bu ko doné bu déwé ay mbokam dañ koy don manam ay niko manam niko wara don dañ koy don voilà et en droit mais relation la bo xamné kén duko jaay té kén duko mayé parce que relation la bo xamantene yalla moko fi tek mu nek teranga rek gum fi tek mais amo droit maye ko amo droit jaay ko amuno taxaw ne awa relation bop sama wala gogo day partenariat goge legui yow mi mayna lako ndax gis na le sang way ga dedet lolou munu nek parce que lan motax parce que momoko dama bok ci li nga xamantene mom lañu mëna mayé ba ñu koy jaay moy lolan lo mom amma yaramu nit ki nak mom daf ci momul lan dara légi particularité direct wa direct wa direct tamit joxé ko mom ci bopam ci ciossane dafa haram lool moy ciossane bi moy en principe légui direct li tax mu am particularité moy dafa dugg ci ben ronu catégorie bo xamantene bu nécessité amé day dagal ndax sama borom subhanahu wa ta'ala mo ne khurrimat alaykumul maytata waddama ولحم الخنزير وما هو الا لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسم عليه موم موني دانيو حرامال تي لان ميد نيك ميد ودما اك ديرت ولحم الخنزير اك ياب مبامكو وما هو الا لغير الله بي اك لو خام دنجكو رند تودو نيو تي تور يالا لنان لنج تي تودو فمن اضطر بول كل لورو ناك مانام نيك تي نيسيسيتي كاد دو فورس ماجور ما خام نه بول كو ديفو ديفانديكول داي دي gaira baagin te eppul wala adi nekul ko jalgati bay defat di ramp di def di répéter wat fala isma alayhi amul bakkar bu ko ci tek kon bi mu duggé ci catégorie wu groupe bobu nga xamné sa borom subhanahu wa ta'ala da len daganal ci kawu nécessité yi ci lañu xamé né dérèt and ak limi nek sobé té haram yépp parce que sobé dafa haram consommer lolou xamnañ ko dérèt dafa harama consommer le fait que ñu jël dérèt nit duggal ko ci bir nit ci benen nit moy dañu jël lu sobew duggal ko ci bir nit ki dafa haram mais su nekké ka bo xamantene boko deful waji day dé lool rek ko mën sobé mok mu jëfëndiko won yap bi yap mbam bi wala med bi ndax su ko jëfëndiko wul day dé ñoyam ci kaw loolu mom moy li nga xamantene mom mo spécifier dérèt par rapport ak yeneen li nga xamne mom moy organe wallahu ta'ala a'lam legui limi ñaat moy bu fekkante ne comme li ngay wax ni moy ñu tuddé endroit l'indisponibilité du corps humain wa c'est dire am lo xamne yow momo donc c'est indisponible pour toi waroko mayal xam mais par exemple bu fekkante ne ñu ñi créer machine yo xamne comme ay tout li lay faté am dal ay xol artificiel lo xamne ay kawf lolu ay wa parce que am na ñoo xamne dañuy dem ba seen xol mom mën tu ko du tout c'est plus possible d'utiliser. Waaw mënou dul pomper waaw. Waaw légui est-ce que xol yoy day dal dagan parce que souvent est-ce que day bok ci modifier mindum yalla wala kon ñi def. Dedit non. Non, lolu bokul ak li nga xamantene mom moy jël benen parce que li mom moy comme par exemple loxo bi ñuy posé. Moy comme loxo wala tank bi ñuy posé. Waaw pour ak prothèse dentaire rek ak par exemple comme dinañ ko gis inshallah yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf doon digal nit ki su fekkante ne dafa bañum dafa dag par exemple dam mu jël bañu or def ko ci par exemple comprendre nga ndax bañu or bobu pourtant day remplacer benen bañ bi rek nekul farata nekul dara manam kon ci parce que soyeu manam ay soye sanitaire lañ yoy ci kaw lolu boba yoy mom dañ dagan manam ñu utiliser ko ci walu ko mais amma utiliser hein deug manam kon bi nga xamantene lañuy bañ moy nga jël yef yi jambo lo xamne mom momuko nga diko utiliser and ak ne yow bi ng koy dag parce que ni haram moy le fait que ñu dag ko parce que déjà li ñëk haram moy le fait que ñu dag ci ru nit ki ci bopam parce que dañu soppi mbidum yalla fofu mais kawsu bi nga xamne mom lañu jël wala comme kuñu poser loxo wala tank wala bagn bobu ñuy defo ak yeneen ak par exemple bakkan nit ki bakkanam bu kiwe ñu jël defare ko defar bakkan or wala plastique non waaw wuté nak wala moy yakh bi gis nga yakh bi bu damé waaw ñu defarat ko wala yoyu non yoyu dagal nañ comme niñ koy gisé inshallah ci suñu masala yi nek soit ci hadith bi ni wala bu hadith Anas bi radhiyallahu anhu bu mujju bi ci suñu buntu bi inshallah ala kulli hal comme yoy dool dana nek lo xamantene dana dagal bu wowa wut ko ki bobu nonu xol bobu nga xamne day pompe manam kawsu la yoy bobu dana dagal deng mi ngi melni rek tay tay lo xamantene tay par exemple il faut ñu jël par exemple ben weñ duggal ko ci yah yi wala yu mel nonu ak yu mel non yoy yep manam ay catégorie lañu xamantene yoy dinañ dagan mais bokul ak li nga xamantene mom moy a jël yefi jambour diko jox kenen ci lo xamantene mom deja momuko ba para ñu sopp mom bindum yalla ci mom ba nopi day loru mom day loru parce que nit hatta nit ak nit ñom ñaar buñu andé luñu xim du dagan nit ki par exemple nek ci borom voilà lek sa morom du dagan non de attention non alimentaire ñu jàngal alé doore sama ay ponkal non voilà non voilà alé alimentaire amna histoire bu mel non c'est rek wax ñaar ñu andon kenn ki dëgg toj bi jox sen ci mooy alé voilà wallahu ta'ala alam légui ci question bi lan la d'accord ok kon baxna kon mën nañu julli wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin